ciebie to praca nie dar. Oni mi piszą, że ja to mam fart. Przeżyłam tsunami, hej, tu tyle fart. Nie mogłam więcej już dać z siebie. Ja wiem najlepiej, na co mnie stać. Jak gwiazda na niebie, świecę, jestem jak drogowskaz. Kiedyś przebrana za Miley, gram trasy i nic mnie nie martwi. Mam życie jak Barbie, młodź jak z bajki. Za plecami ludzi do walki, myśli szaleją jak poczta mailowa. Wyrzucam content jak słowa ZUS. Nie patrzę wstecz, patrzę w dół. No bo na szczycie jestem już. Chodzę od rana, w uśmiech ubrana, taki mam mód. Kolejna zmiana, ja to dżęziara. Choć taka sama, to mam nowy look. Chodzę od rana, teraz wybudzę się z rana. Dzwoni telefon, bo dumna jest mama. Czekam, aż znajdę swój balans. Jestem dżęziara i będę to miała. A jak? Mimo, że czasem było mi ciężko.